آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے نبیوں کے سردار، آئے نبیوں کے سردار مرحبا کی مرحبا کی مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، ماہ مبارک کا جب دیکھا چاند مسرت سے، ماہ مبارک کا جب دیکھا چاند مسرت سے، دیوانوں نے جھنڈے لگائے گھر پہ عقیدت سے، دیوانوں نے جھنڈے لگائے گھر پہ عقیدت سے، گویا کرتے تھے اسرار، گویا کرتے تھے اسرار، مرحبا کی مرحبا کی مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، جس نے منایا جشن ولادت اس کو مبارک ہو، جس نے منایا جشن ولادت اس کو مبارک ہو، گھر کو سجا کر رب کو منایا اس کو مبارک ہو، گھر کو سجا کر رب کو منایا اس کو مبارک ہو، اس سے راضی ہے سرکار، اس سے راضی ہے سرکار، مرحبا کی مرحبا کی مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، دلدار کی آمد مرحبا، تالار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، عید الفطر کا دن ہو یا کہ ہو وہ بقرا عید، عید الفطر کا دن ہو یا کہ ہو وہ بقرا عید، پائی میلاد النبی کے صدقے ہر ایک عید، پائی میلاد النبی کے صدقے ہر ایک عید، سب سے اعلیٰ ہے تہوار، سب سے اعلیٰ ہے تہوار، مرحبا کی مرحبا کی مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، یاسی کی آمد مرحبا، فاسی کی آمد مرحبا، امین کی آمد مرحبا، مبین کی آمد مرحبا، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے نبیوں کے سردار، آئے نبیوں کے سردار، مرحبا کی مرحبا کی مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، میرے مرشد کامل نے یہ سبق سکھایا ہے، میرے مرشد کامل نے یہ سبق سکھایا ہے، اس کے جاگے خوب مقدر جس نے منایا ہے، اس کے جاگے خوب مقدر جس نے منایا ہے، جشن آمد سرکار، جشن آمد سرکار، مرحبا کی مرحبا کی مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار، آئے دو جگ کے مختار، آئے دو جگ کے مختار مرحبا کی ہو تکرار۔